Yüklerini açınca zahire bedellerinin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte sermayemiz de bize iade edilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Bir deve yükü de fazla alırız. Bu seferki az idi. Bize yetmez.